شب بخیر کوچولو. به نام خدا. سلام به روی ماه همه شما بچه های خوب و گل خودم. انشالله هر جا که هستین حال روزتون خوب باشه و آماده برای شنیدن قصه. همچنان که میدونین بچه ها، امشب شب وفات حضرت زینب سلام الله علیها است، خواهر حضرت امام حسین علیه السلام و امام حسن علیه السلام. شما این بانوی خوب رو خیلی خوب میشناسین، از ایشون خیلی خیلی صحبت شنیدین از طریق بزرگترا. بله، حضرت زینب یک بانو به تمام معنا بودن، دختر حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها. خب این مناسبت رو به همه شما تسلیت میگم و میریم سراغ یه قصه قشنگ به اسم مسجد روستا. توی یه دشت قشنگ چند تا روستا بود، روستای کوچیک و بزرگ. مردم مهربون روستا تو مزرعه ها و زمین های کشاورزی کار میکردن، گندم و جو میکاشتن، باغ های قشنگ میوه داشتن. مردم روستا خیلی دلشون میخواست میتونستن وقتی مراسم مذهبی دارن به مسجد برن یا برای خوندن نماز جماعت به مسجد برن، اما بچه ها مسجد نداشتن. تا اینکه یه روز بزرگ ده مردم روستا رو جمع کرد، از اونا دعوت کرد همه به کمک هم یه مسجد بسازن. از اون روز به بعد مردم هر روز کار میکردن. اولش یه نفر یه زمین برای ساختن مسجد هدیه کرد، بعد چند نفر که بلد بودن ساختمون بسازن گفتن ما حاضریم که مسجد رو بسازیم. خیلی از مردم هم که کاری نمیتونستن انجام بدن کمک نقدی کردن، یعنی پول دادن. خلاصه همه برای ساخته شدن مسجد کمک کردن، همه کار میکردن و زحمت میکشیدن، همه خیلی خیلی دوست داشتن که مسجد هرچی زودتر ساخته بشه. بله، حتی بچه هم بیکار نبودن، به بزرگترای مهربونشون کمک میکردن. عزیزای من، مسجد دیگه داشت یواش یواش آماده میشد که یه روز وقتی مریم از خواب بیدار شد دید یه بوهایی داره میاد. با خودش گفت این بوی چیه؟ آهان، یادم افتاد، سیرداغ. معمولا وقتی بوی سیرداغ میاد بعدش چی میخوریم؟ یادم اومد، یه آش داغ و خوشمزه، پس قراره امروز آش بخوریم. اما بچه ها وقتی مریم به آشپزخونه رفت خیلی تعجب کرد، آخه مامان توی یه دیگه خیلی خیلی بزرگ داشت آش میپخت، یعنی این همه آش مال چیه؟ اصلا این همه آش رو کی میتونه بخوره؟ مریم از خودش این سوال رو میکرد که یه دفعه مامان گفت مریم جون، امروز نذر کردم آش درست کنم، میخوام به همه اونایی که دارن تو کار ساختن مسجد کمک میکنن غذای نذری بدم، تو هم باید کمکم کنی. مریم گفت پس واسه همین این همه آش پختیم؟ مادر گفت بله قربونت برم، نکنه فکر کردی همه این آشا رو قراره خودمون تنهایی بخوریم. مریم خندید، مادر گفت آش دیگه حاضره، تا من سفره غذا رو آماده میکنم تو با برادرت برین مسجد و خبر بدین که غذا حاضره. آن روز همه اونایی که توی مسجد داشتن کار میکردن به خونه مریم اینا اومدن و از آش خوشمزهی که مامان مریم پخته بود خوردن. آش واقعا خوشمزه بود عزیزای من. بعد از خوردن آش بزرگ ده به مردم گفت عصر همه قرار اولین نماز جماعت رو در مسجد بخونن. عصر شد. مردم که اولین بار بود توی مسجد خودشون نماز میخوندن، خدای مهربون رو شکر کردن و به خونه هاشون برگشتن. اونا اون شب تصمیم گرفتن به کمک هم هر چیزی رو که توی روستا لازم دارن بسازن. گلای قشنگم، ما آدم ها اگر به هم کمک بکنیم میتونیم کارهای بزرگی انجام بدیم. ما باید یاد بگیریم همیشه در کنار هم باشیم. دیدید مسجد محل چقدر قشنگ به کمک همه اهالی ساخته شد؟ شما اگه وقت کردید حتما برید مسجد برای نماز خوندن، چون یه حال و هوای دیگه ای داره ها. بله خیلی خوبه، خیلی هم ثواب داره. خب بار دیگه وفات حضرت زینب سلام الله علیها رو به شما و بزرگترا تسلیت میگم. انشالله که همه شما سلامت باشید. خدا نگهدار همگیتون باشید.